Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie nie wywiązali się z warunków porozumienia o eliminacji broni chemicznej z Syrii, mówi amerykański sekretarz stanu. Aleksander Barzienka, dziennikarz i operator telewizji Biełsat, po 15 dniach wyszedł na wolność z białoruskiego aresztu. W Kijowie modlono się w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Amerykański sekretarz stanu skrytykował rosyjską politykę w Syrii. W wywiadzie dla telewizji ABC Rex Tillerson ocenił, że Moskwa nie wywiązała się z warunków porozumienia o eliminacji broni chemicznej z Syrii. Występując w programie This Week, Rex Tillerson przypomniał, że w 2013 roku władze w Damaszku zobowiązały się pozbyć wszystkich zapasów broni chemicznej. Gwarantem tego porozumienia była Rosja, która miała zabezpieczyć i nadzorować zniszczenie tej broni. Tak więc klęska związana z niedawnym okropnym atakiem z użyciem broni chemicznej jest w dużym stopniu konsekwencją niewywiązania się przez Rosję z zobowiązań wobec społeczności międzynarodowej, mówił Rex Tillerson. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że mimo piątkowego ataku rakietowego na syryjską bazę lotniczą, Stany Zjednoczone nie zmieniają charakteru i skali swojego zaangażowania wojskowego w Syrii. Rex Tillerson, który w tym tygodniu wybiera się do Moskwy, wyraził nadzieję, że Rosja zacznie odgrywać konstruktywną rolę w stabilizacji Syrii i zaapelował do władz na Kremlu, by ponownie przeanalizowały sprawę poparcia dla prezydenta Baszara al-Assada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Aleksander Barzienka, dziennikarz i operator telewizji Biełsat, po 15 dniach wyszedł na wolność z białoruskiego aresztu. Trafił tam po tym, jak milicja spacyfikowała manifestację opozycji w Mińsku. Nasz operator czuje się dobrze, mimo że w areszcie prowadził głodówkę, powiedział Aleksiej Dzikawicki z Biełsatu. Jest w dobrym stanie, dlatego że to jest generalnie osoba wysportowana i mająca w ogóle silne nerwy, więc wytrzymał tam, nie przyjmował jedzenia dostarczonego tam przez władze więzienne, więc pił wody i soki, a mimo to czuje się dobrze, no i się bardzo cieszymy z tego, że udało mu się wyjść. Barzience, białoruskie służby zarekwirowały cały sprzęt dziennikarski. Aleksiej Dzikawicki zapowiedział, że Biełsat będzie się starał o jego zwrot. W Kijowie modlono się w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele polskiej społeczności i dyplomaci złożyli wieńce w Bykowni, gdzie spoczywają szczątki ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Miejscowi Polacy zebrali się w kijowskim kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Aleksandra. Modlę się w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, tych, którzy oddali swoje życie w obronie ideałów. Modlimy się również w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Mówił do zebranych ksiądz Sławomir Wartalski. Obecny na mszy ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Jan Piekło podkreślił, że zbrodnia katyńska powinna być obecnie ostrzeżeniem przed odradzającym się zagrożeniem ze strony Rosji. Że jeżeli nie będziemy powstrzymywać tworzenia się nowego upiora autokratycznego w Europie, no to możemy za to znowu zapłacić bardzo wysoką cenę. Polski dyplomata zaznaczył, że zbieżność dat zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej jest symboliczna. Jakiś potworny paradoks historii, że polska elita polityczna ginie w tym samym miejscu, jadąc uczcić pamięć zamordowanych. Po mszy zebrani przejechali do podkijowskiej Bykowni, gdzie wśród kilkudziesięciu tysięcy ofiar stalinowskich zbrodni spoczywa 3,5 tysiąca polskich ofiar z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 12 tysięcy złotych przyniosła aukcja pisanek wykonanych przez radomskich samorządowców, polityków i artystów. Pieniądze przeznaczone zostaną na zorganizowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych Caritas Palotyńskiej. Wielkanocna licytacja odbyła się po raz trzeci. Pod młotek poszła m.in. pisanka ozdobiona przez prezydenta Radomia. Emocje były ogromne, a walka zacięta. Ostatecznie wielkanocne charytatywne jajko za 1,5 tysiąca złotych kupił Krzysztof Zalibowski. O, z 350 na 600 zł. Gratuluję. Zawsze pomagałem ludziom i wydaje mi się, że no, tym razem też nie mogą odmówić. 1500 po raz drugi i 1500 po raz trzeci. Wydaje mi się, że się dobrze zaczęło. A rok temu dochód z aukcji wyniósł przeszło 10 tysięcy złotych. A teraz czas na sport. Monika Sułkowska. To kolejka, którą zapamiętamy na długo. Emocjami z 28 rundy rozgrywek Ekstraklasy moglibyśmy obdzielić kilka innych weekendów, a przed nami przecież jeszcze jeden mecz. Ciekawie do tej pory było przede wszystkim w czołówce. Najpierw Jagiellonia obroniła pozycję lidera po wydartym w ostatnich minutach zwycięstwie w meczu z Zagłębiem. Dziś w pierwszym spotkaniu punkty zgubiła Lechia Gdańsk, która zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice, co bardzo przeżywał Ariel Borysiuk. Szkoda, bo było dużo sytuacji. Także wielki jest niedosyt po tym meczu na pewno. Wiemy, że dawno nie przywieźliśmy z wyjazdu 3 punktów, dlatego tutaj chcieliśmy po prostu przełamać tą serię. Wiedzieliśmy, że mamy wsparcie kibiców z trybun i chcieliśmy nam wygrać przede wszystkim mecz dla siebie, dla naszych kibiców. Ogromnych emocji dostarczył drugi dzisiejszy mecz i hit tej kolejki. Legia Warszawa w Poznaniu grała z Lechem i kibice Jagiellonii zacierali ręce, bo wydawało się, że tu także obie drużyny podzielą się punktami. Lech wyszedł na prowadzenie w 82 minucie, ale 5 minut później Legia wyrównała. Decydującego gola na 2-1 dla Legii strzelił nikt inny jak Kasper Hamalainen w doliczonym czasie gry. Legia jest teraz druga w tabeli, ma punkt straty do prowadzącej Jagiellonii. Za warszawską drużyną Lechia z 4-punktową stratą i Lech, który ma 5 punktów mniej. W ligach zagranicznych najciekawiej dziś wieczorem we Włoszech. Lazio gra z Napoli. Zieliński i Milik na ławce, na tablicy wyników na razie po 18 minutach 0-0. W Anglii Manchester United 3-0 pokonał Sunderland, a Everton 4-2 wygrał z Leicester. Spodziewaliśmy się, że walka o finał plus Ligi Siatkarzy będzie niezwykle zacięta. Tymczasem oba dotychczasowe spotkania półfinałowe były zaskakująco jednostronne. Dziś PGS Krabbełchatów na swoim terenie pokonała ASEK Oresowie 3-0, w setach wygrywając bardzo wyraźnie do 21, 15 i 13. Marcin Możdżonek przyczyn tak wyraźnej porażki Resowi szukał w zagrywce. Świetnie Bełchatowianie zagrywali. Niesamowita powtarzalność na zagrywce. My natomiast popełnialiśmy na tym polu sporo błędów, a jeśli już piłka przechodziła na drugą stronę, nie robiliśmy im żadnej krzywdy. Rewanż w środę w Rzeszowie. 9. miejsce w Pluslidze zajęła Unico AZS Politechnika Warszawska, która wczoraj pokonała GKS Katowice 3-1. Dziś przegrała w rewanżu 1-3, ale zwyciężyła w złotym secie. Druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 dla Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk w Mercedesie wygrał wyścig o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju. Drugi był Sebastian Vettel z Ferrari, a trzeci Max Verstappen z Red Bulla. 4 rundy, 4 zwycięzcy w 4 różnych samochodach. Tak ciekawie układa się sezon rajdowych Mistrzostw Świata. Na Korsyce zwyciężył Belg Tyrion Wilf Hyundai. W klasyfikacji generalnej prowadzi natomiast Sebastian Ogier, który jeździ Fordem Fiestę. I na koniec z 4 kółek przeskakujemy na 2. Greg Van Avermaet po pasjonującym finiszu w 5-osobowej grupie wygrał wyścig Paryż-Roubaix. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo w piekle północy. Maciej Bodnar był 75, a Łukasz Wiśniowski nie ukończył rywalizacji. A jutro chmury i deszcz na zachodzie Polski. Będzie też zdecydowanie cieplej. 18 stopni w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Trójmieście, 19 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 20 w Toruniu i Bydgoszczy, a 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. William Christie, René Jacobs, Rinaldo Alessandrini, Ottavio D'Antone i Björn Schmelzer. Najwybitniejsze formacje muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na Actus Humanus Resurrectio. Gdańsk od 12 do 16 kwietnia. Organizatorzy: Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Więcej na www.actushumanus.com. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja. Światowe premiery, najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, soliści. Vincent Di Mestre, Julia Leżniewa, Dominik Wis. Więcej na www.misteriapaschalia.com. Zapraszają Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na drugą kwietniową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu tradycyjnie współtwórcy najnowszego słuchowiska Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Dobry wieczór Państwu. Oraz Karolina Kirsch, reżyser dzisiejszego słuchowiska. Dobry wieczór. Otóż w studiu Teatru Polskiego Radia spotkali się wykładowca i jego była studentka, jak dowiedziałam się. Odgadnijmy, na której uczelni, gdyż studiowała pani na niejednej. Tak, ale to spotkanie miało miejsce na Akademii Teatralnej w Warszawie, na Wydziale Reżyserii. To bodajże był czwarty rok studiów. Tak się składa, że w Akademii Teatralnej na Wydziale Reżyserii są zajęcia z teatru radiowego ku mojej radości. Również ku radości studentów, ponieważ mamy wtedy możliwość nagrania w profesjonalnych warunkach słuchowiska, co normalnie nie miałoby miejsca. Zakończeniem naszych zajęć jest przygotowanie na egzamin słuchowiska, cała postprodukcja pod kierunkiem studenta. Szkoła jednocześnie funduje, jeżeli tak mogę powiedzieć, aktorów zawodowych. Czasami tak się zdarza, że z wydziału aktorskiego ktoś jest zatrudniony przy nagraniu takiego słuchowiska. Karolina inaugurowała swoją profesjonalną działalność w teatrze radiowym słuchowiskiem Nagasaki. To był styczeń 2016 roku. W każdym razie jest to debiut trójkowy. Niniejszym witamy. Wspomniałam, że studiowała pani nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także filozofię. Jestem absolwentką Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Chyba to ma silny związek filozofia z reżyserią, bo jak obserwuję, wśród czołowych naszych reżyserów jest spora grupa osób, które albo kończyła filozofię, albo studiowała, albo się interesuje. Uważam, że to jest teren do zbadania, jakie to są związki, ale te związki są na pewno silne i istnieją. Przynajmniej w moim przypadku. Na początku myślenie humanistyczno-filozoficzne bardzo przeszkadzało. To były dwa zwalczające się sposoby podejścia. Jeden bardzo abstrakcyjny, a drugi bardzo osadzony w konkrecie. Dopiero w pewnym momencie, jeżeli już się zaczynamy czuć bardziej pewnie w dziedzinie reżyserii, nagle okazuje się, że jest to ogromne źródło inspiracji i następuje taki moment scalenia. I to nie są wtedy zwalczające się prądy, tylko wręcz wzajemnie się napędzające. Czyli z walki żywiołów coś się rodzi. Jakby powiedział Heraklit, z walki przeciwieństw wyłania się nowa jakość. Dodajmy, Andrzeju, że przecież pani pracowała w różnych rodzajach teatru, na scenie żywego planu i właśnie w Teatrze Polskiego Radia. Czy to właśnie pomaga? Absolutnie pomaga, ale także wymaga to w pewnym momencie również takiego przełącznika. To znaczy, uczestnicząc w próbach w teatrze, angażujemy wszystkie zmysły. Nagle okazuje się, że robiąc Teatr Polskiego Radia, właśnie najlepiej zamknąć oczy. Z drugiej strony oczywiście nie dałoby się zbudować jakiejś sensownej roli czy konstrukcji w Teatrze Polskiego Radia bez wcześniejszej praktyki w teatrze tradycyjnym. Właśnie nie. Przynajmniej do tej pory reżyserzy Teatru Polskiego Radia byli reżyserami Teatru Polskiego Radia. Dopiero to młodsze pokolenie przyniosło doświadczenie tych innych sztuk. Filmu również. Kiedyś na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego była taka specjalizacja, reżyseria radiowa, ale stąd pochodzą nasi reżyserzy typowo radiowi. Rozszerzyli swoją działalność na dubbing. Natomiast w tej chwili, ponieważ nie ma tego kierunku już, reżyserzy, którzy pojawiają się w teatrze radiowym, mają zazwyczaj doświadczenie sceniczne albo też filmowe. I istotnie, tak jak obserwuję, szczególnie tym reżyserom scenicznym jest dosyć trudno początkowo się przestawić, bo siłą rzeczy właśnie to, co mówiła Karolina, a co ja zawsze na zajęciach podkreślam, ta nadrzędność wzroku przeszkadza. I siłą rzeczy reżyser, który ma doświadczenie sceniczne, kieruje aktorami w sposób na podobieństwo pracy na scenie, a to do końca tak nie jest. Zwłaszcza, że aktorzy, którzy być może też mają akurat mniejsze doświadczenie radiowe, zaczynają używać technik scenicznych, które się absolutnie nie sprawdzają przed mikrofonem. Mam tu na myśli jakby ignorowanie faktu, że w studiu są mikrofony. Przecież to jest źródło kreacji, to jest źródło tworzenia czegoś nowego, nowej wartości. Podstawowe źródło. Ignorowanie obecności mikrofonu jest zasadniczym błędem. Dużo łatwiej jest przedstawić się reżyserom filmowym. Przecież oni, przygotowując scenariusze filmu, są również zobligowani do przygotowania całej ścieżki dźwiękowej. I scenariusz taki, przynajmniej z moich informacji od reżyserów filmowych, taki zawodowy scenariusz wygląda w ten sposób, że po jednej stronie jest opisany obraz, a po drugiej stronie dźwięk. Więc reżyserom filmowym jest łatwiej znacznie. Jest to kwestia doświadczenia. Po kilku nagraniach w radiu absolutnie reżyserzy chwytają, o co chodzi, jakie uwagi kierować do aktora, jak rozmawiać z reżyserem dźwięku, jak prowadzić postprodukcję. O paradoksie, częściej reżyserzy teatralni pojawiają się w Teatrze Polskiego Radia niż reżyserzy filmowi. Ci drudzy stanowią rzeczywiście bardzo niewielką grupę. No może to kwestia przyszłości. Pani Karolina. Ja chciałam tylko dodać, że również pracując z aktorami tutaj przy okazji tych moich zaledwie w tej chwili dwóch przygód z Teatrem Polskiego Radia, ja mam do czynienia z aktorami, którzy byli już bardzo doświadczeni w tego rodzaju pracy, jak i właściwie debiutantów. I fascynujące było to, jak oni na początku, ci debiutujący, właśnie też nic za bardzo nie wiedzieli, nie rozumieli i nagle tak widziałam, się bardzo przyglądają takim starym wyjadaczom, jak na przykład Andrzej Blumenfeld. To są aktorzy, którzy naprawdę mają ogromne doświadczenie i bardzo dużą skalę możliwości i wiedzą, jak w tym wszystkim się odnaleźć. I też niesamowite jest to, jak oni szybko, ci młodzi, podpatrują, widzą i jak w pewnym momencie taki rodzaj frajdy zaczynają w tym znajdować. Mówią, zupełnie inaczej. To jest zupełnie innego rodzaju historia i zupełnie innego rodzaju przygoda. Ja mogę powiedzieć jako reżyserka, która wcześniej robiła spektakle, że miałam to samo. Na początku bardzo mnie to stresowało. Zresztą ogólnie tak mam, że właściwie nowości często wywołują we mnie jakiś rodzaj strachu czy stresu. Nie jestem chyba tutaj odosobniona. A później ogromny rodzaj przyjemności, kiedy już zaczynam rozumieć ten język, czy troszkę jakoś tam w miarę się w tym poruszać. Proszę Państwa, nie powiedzieliśmy ani słowa jeszcze o... O naszym słuchowisku. Ale wspomnieliśmy już jednego z aktorów, tak, który występuje. A więc nie powiedzieliśmy jeszcze niczego o samej premierze. Autor jest zagraniczny. Tak. Jest to Wolfgang Schröter. Myślę, że ma węgierskie pochodzenie. Zresztą tak. Jego pisownia prawidłowa jest z E, z taką kreseczką. Tak, i nie jest to umlaut. I zdaje się, że nasz bohater w naszym słuchowisku w jakimś momencie planuje podróż do Ameryki, zaczynając swoją podróż w Budapeszcie. Tak, tam zresztą dzieje się słuchowisko. To się dzieje podczas wojny na Węgrzech. Bohater jest węgierskim Żydem i nie wiem, czy mam mówić dalej. No możemy pewne rzeczy jednak Państwu powiedzieć, ponieważ to słuchowisko nie jest taką linearną opowieścią. Rzadko takie zdarzają się na scenie teatralnej Trójki. To nie jest opowieść, gdzie są bohaterowie wyraźnie zaznaczeni, ich historie i tak dalej. To jest kolejne, ja używam tego określenia, przepraszam, szaleństwo teatralne i świat, w którym, żeby odnaleźć się, musi być w jakiś sposób przez nas wcześniej opisany. Tak też w tym przypadku, proszę. Bohaterem właściwie można powiedzieć takim nieosobowym tego słuchowiska jest jazz. W związku z tym to jest coś, co nadaje nam formę i jakiś rodzaj płynności i kształtu. To jest improwizacja, to jest właściwie wrażeniowość, dlatego też sposób narracji budowany jest troszeczkę właśnie jak jazzowa improwizacja. I również jest tam w związku z tym bardzo duża płynność, nieoczywistość ról, czy właśnie jakaś taka wrażeniowość i jeżeli właśnie chodzi o sposób, w jaki przybliżamy ten świat, a jest to świat związany z buntem głównego bohatera, ale takim buntem nie na miarę jakiegoś powiedzmy homeryckiego eposu, tylko zwykłego człowieka, na tyle na ile go stać, na tyle na ile jest on w stanie zapłacić cenę tego buntu i tego przeciwstawienia się. Jest to również opowieść o ogromnej tęsknocie za wolnością, ponieważ jazz zawsze był właściwie muzyką, która była związana z wolnością, właśnie z buntem przeciwko jakimś tam ustaleniom społecznym, przeciwko jakiemuś porządkowi, przeciwko temu, co zastane. I właśnie główny bohater podczas wojny słucha muzyki, która oczywiście jest zakazana, bo jazz należał do tego rodzaju sztuki, która, prawda, nazywa się zdegenerowana i kojarzyła się z wszystkim, co okropne, czyli z amerykanizmem i właściwie w naszym słowisku zostaje przeciwstawiona muzyce marszowej. Ale warto też chyba opowiedzieć o marzeniach bohatera, które są przepiękne i niosą za sobą bardzo dużą siłę, energię. Te marzenia co prawda się nie ziściły, ale doszło do tego, że z tych marzeń wyrastają niesamowite porównania, że na łące rosną nuty, że maszyna drukarska, którą w konspiracji nasz bohater rozbiera, to kojarzy mu się z orkiestrą, więc to są jakieś takie niesamowite, niezwykłe strony marzeń, które wiadomo, że się nie ziszczą, ale pozwalają mu przetrwać. Właściwie to jest ta ogromna siła napędowa. Nagle się okazuje, że marzenie, czyli coś, co właściwie jest wydumane i właściwie nie istnieje, staje się silniejsze od tego, co istnieje. Więc jest silniejsze, ponieważ pozwala żyć, więc jest silniejsze jednak. Andrzeju, tak jak większość naszych słuchowisk, czyli trójkowych. I to jest muzyczne bardzo, no poczynając od samego tytułu i od tej inspiracji płynącej z jazzu właśnie, czy ze strony jazzu. Tak, bo nie tylko, że o tej muzyce się dużo mówi, ale jest istotna muzyka, którą skomponował Jacek Mazurkiewicz. Który jest moim chyba jednym z ulubionych muzyków, z którym współpracuję również na gruncie teatru tradycyjnego. Praca z Jackiem Mazurkiewiczem nigdy nie prowadzi do tradycyjnych efektów. Jest to muzyk, który jest kontrabasistą, kompozytorem, można powiedzieć multiinstrumentalistą i człowiekiem obdarzonym niesamowicie właśnie takim poczuciem humoru muzycznym i ogromną jakąś wolnością, która właśnie była nam tutaj potrzebna. W ogóle całą historię poznajemy przez młodą osobę, którą kreuje Jadwiga Wianecka. Która jest jakby siostrzenicą głównego bohatera. I tutaj dosyć płynnie przechodzimy przez różne poziomy narracji, to znaczy czasami to jest jej wspomnienie, czasami właściwie narratorzy są jak gdyby równorzędni, czasami właściwie tutaj wujek, o którym ona opowiada, wysuwa się na plan pierwszy, a czasami jej jakieś wspomnienie czy rozumienie sensu tej historii. Więc tu również jakby na poziomie narracyjnym jest pewnego rodzaju zabawa i nieoczywistość. Jadwiga Wianecka właśnie wzięła na siebie ten ciężar. Jest to jej drugi występ w Teatrze Polskiego Radia, pierwszy w tak dużej roli. Właśnie, w tak poważnej roli. Tak. Wydaje mi się, że znakomicie to, co opowiadałaś o tym podglądaniu mistrzów przez osoby, które zaczynają, to chyba tutaj miało to miejsce i uważam, że Jadwiga to znakomicie wypadła w tej wielopostaciowej tak. roli, bo ona także bierze udział przecież w scenach. Tak, bardzo pięknie, bardzo właśnie płynnie przechodzi od bycia z boku do bycia uczestnikiem tego, co ma miejsce. Jadzia uczyła się bardzo szybko, sprawnie. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z nią i bardzo ją zresztą polecam innym reżyserom. I jej postać wiąże wszystkie sceny, które są bardzo często jakieś skrótowe, chociażby scena taka przesłuchań, gdzie osoba przesłuchiwana odpowiada tak, tak, tak. I na każde pytanie, tylko na jedno odpowiada nie, co powoduje, że ponosi jakąś karę. Więc to jest taka patchworkowa chyba konstrukcja, gdzie kręgosłupem jest właśnie Jadwiga i jej postać, jej rola. I do tego dochodzą stosunkowo krótkie scenki, które nabudują całą dramaturgię. Ale to również wykonane bardzo według mnie fajnie i właśnie z udziałem takich aktorów jak Andrzej Blumenfeld, Leon Harewicz, Adam Pater, pan Andrzej Gawroński i pani Magdalena Celówna. Praca z każdym z tych aktorów była po prostu osobną przyjemnością. Ja sama się od nich uczę. No to nie jest tylko tak, że to młodzi aktorzy się uczą, ja się po prostu od nich uczę i za każdym razem mam tak, aha, dobra, to tak, to okej, tak można. I to jest niesamowicie fajne doświadczenie. Bardzo dziękujemy. Andrzej Brzoska w towarzystwie swojej byłej studentki. No, miłe spotkanie. Pani Karolina Kirsch, reżyserka dzisiejszej premiery. Z Andrzejem pewnie spotkamy się jeszcze przed festiwalem Dwa Teatry. Z ogromną przyjemnością. A tymczasem rytualnie zapytam, zaczynamy? Zaczynamy i zapraszamy. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Wolfgang Schroeter, dyrygent jazzowy, adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. Każdego niedzielnego poranka wujek mój zakładał swój biały garnitur, do tego czarną koszulę i białą muszkę. Nakładał na włosy tak dużo brylantyny, że głowa jego wyglądała jak tłok silnika, a kapelusz miał tłustą obwódkę. Długo układał sobie fryzurę przed lustrem. Na koniec zbliżał równocześnie obydwa palce wskazujące i... W owych czasach mój wujek był zakochany w muzyce. Najbardziej zakochany był w muzyce jazzowej, w swingu wielkich zespołów, w orkiestrze Chica Webba, w zespole Franka Trambauera, w braciach Dorsey, w Fletcherze Hendersonie. Był przekonany, że Pewnego dnia wsiądę w swoim białym garniturze do pociągu na dworcu w głównym w Budapeszcie i pojadę do Hamburga, by tam wsiąść na statek do Nowego Jorku. A tam, za wielką wodą, czekałoby na niego tak wielu muzyków, że zablokowaliby dojazd do przystani. Powtarzał sobie. A jeśli będzie tylko trzech lub czterech muzyków, którzy mnie przywitają, to już schodząc na pirsie, na przystani i w tłumie. Oczywiście w jego marzeniach zawsze pojawiała się cała orkiestra. W pierwszym rzędzie, w drugim, z tyłu, a obok. Już pierwszego wieczoru udałbym się do miasta w kierunku 52 ulicy do Berdland. A może jeszcze dalej? Do Mintons. I gdyby miał szczęście, a jako białas musiałby je mieć, zostałby wpuszczony może jako... Mr. Wade. W owych czasach trwała jednak wojna. W owych czasach toczyła się wojna i mój wujek nie mógł sobie w swojej ojczyźnie kupić biletu na podróż statkiem. Po Atlantyku od dawna pływały niszczyciele i kanonierki. Łodzie podwodne swoimi torpedami urządzały rybom piekło, a białe parowce, przy których relingu można było kiedyś drzemać, mrużąc oczy do bezkresnej tafli oceanu, przerobione zostały na okręty sanitarne. Sprach sich schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. W tygodniu wujek nosił mundur. Kurtka była za szeroka w ramionach, a i tyłek był za chudy na te spodnie. Dlatego cieszył się na niedzielę. Amerykanie byli jego wrogami. Cieszył się z każdego amerykańskiego zwycięstwa, gdyż było to zwycięstwo jazzu nad muzyką marszową. Mój wujek nie został wysłany na front, ale front przybliżał się coraz bardziej. Mój wujek słuchał nie tylko jazzu, ale także wiadomości o zbombardowanych miastach. Wieże ratuszów zostały oszpecone, dworce spalone, kościoły zamieniły się w ruiny. A gdy jakaś bomba uderzyła w rzeźnię, po okolicy biegały bezgłowe krowy. Matka mojego wujka przyjęła w swoim mieszkaniu krewnych z innego miasta, gdyż... Miejsce znajdzie się w najmniejszej chałupie. Taka była matka mojego wujka. Wujek musiał dzielić pokój z kuzynem, którego spocone nogi obrażały jego nos. Mimo to... Razem nawet tańczyli, gdy mój wujek ze swojego radia wyczarowywał jitterbuga. Oczywiście zachowując ostrożność, by sąsiedzi nie usłyszeli. W owych czasach w kwaterze głównej Führera podyktowany został list następującej treści. Mój drogi Heinrichu. Wykrzyknik. W załączniku przekazuję sprawozdanie, które przesłał mi przywódca Młodzieży Rzeszy. Ma pani przywódca Młodzieży Rzeszy? Ja. O swingującej młodzieży. Ja, das stimmt. Kropka. Akapit. Całe to zło musi zostać wytrzebione przez tajną policję państwową. Nie! A, Niech pani napisze zostać radykalnie wytrzebione. Nie wolno. Wszelkich prowodyrów, zarówno męskiego, jak i żeńskiego rodzaju, jak również tych spośród nauczycieli, którzy są wrogo nastawieni i wspierają swingującą młodzież, należy wywieźć do obozów koncentracyjnych. Te skrzywione jednostki aspołeczne zostaną tam wreszcie naprostowane batami. Niech pani podkreśli, batami. Ja. Musi być jasne, że osoby te nigdy więcej nie będą mogły studiować. Tylko i wyłącznie skrajne środki pozwolą uniknąć rozprzestrzeniania się tej anglo-żydowskiej dżumy w czasach, w których Niemcy i ich sojusznicy walczą o byt. Heil Hitler! W owych czasach istnieli ludzie, którzy nie byli pogodzeni z wojną. Niektórzy z nich na początku byli nawet i za wojną, ale potem wyjawiali rozkazy, zdradzali pozycje własnych wojsk, szmuglowali tajne wiadomości i plany, organizowali rozgłośnie, uczyli się obsługiwać maszyny drukarskie, by drukować ulotki antywojenne i czekali na pokój, w który mało kto jeszcze wierzył. Oskar Todt, dozorca czynszówki, w której mieszkał mój wujek, był wojnie przeciwny. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Siada więc zerkowic na brzegu biurka, a mój wujek czeka na zdanie. Pali, nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Przypadkiem można zostać trafionym przez meteoryt, ale papierosy albo się ma, albo się ich nie ma. Major Zerkowic najczęściej nie miał, a wujek w tych ciężkich czasach pozwalał sobie jeszcze na płaskie z tytoniem Virginia. Major zamilkł i długo przyglądał się mojemu wujkowi. Todt mnie martwi. Tak jest, panie majorze! Co proszę? Pański dozorca. Parter po lewej. Klatki dla królików z tyłu podwórza. Mam doniesienie od najwyższych władz i zalecam mieć Totta na oku. Mogłoby to przynieść laury Palowi i Zerkowicowi. Wujek zdjął swoje grube okulary, które zaoszczędziły mu frontu, i zapomniał o swoim... Tak jest, panie majorze! I wtedy major Zerkowic wypowiedział zdanie, które wymusiło na Palim szybsze przecieranie szkieł. Bój! Zawsze zamiast wojna mówił bój. Bój ma się wreszcie ku końcowi. Ale czegoś takiego nie możemy puścić płazem. Rozumiemy się? Nie czekając na... Tak jest, panie majorze! Znikł. Wujek mój stał za biurkiem w dość dziwnej pozycji i próbował uporządkować myśli. Po pierwsze... Musiałby donieść na majora. Za opinię, że wojna się już kończy. Po drugie, musiałby powiesić dozorcę. Wreszcie sam popełniłby pewnie przy tej całej zasranej sprawie jakiś błąd i ostatecznie zostałby mimo swoich grubych okularów odkomenderowany na front. Albo cała trójka. Zerkowic, Todt i on. Zostałaby zlikwidowana. Thank you. pali, pali, to nie żarty. Bez głowy cóż będziesz warty? W kajdany zakują, nikt cię nie uratuje. Pali, pali, to nie żarty. Jesteś młody i zbyt piękny ten świat, nie pozwól, by ci go zabrał kat. Ech, pali, pali, bida z nędzą, w kozi róg cię zapędzą. Wyznaczą marszrutę, połamią batutę. Ej, pali, pali, bida z nędzą. Jesteś młody i zbyt piękny ten świat, nie pozwól, by ci go zabrał kat. Ej, pali, pali, bida z nędzą, w kozi róg cię zapędzą. Ej, pali, pali, pali, pali, pali, pali. Dozorca Oskar Todd z parteru po lewej z klatkami dla królików w tyle podwórza. Todd, który jeszcze niedawno biegał po domu i krzyczał: dziewczynka! Dziewczynka! Wołamy na nią Sara! Czy on zwariował? Jak można nazywać swoją córkę Sara w takich czasach? Który swoją córkę mimo to nazwał Sara? Po wielkiej Sarze Bernard! Ha! I miał nadzieję, że już samo imię zrobi z niej artystkę. Będę siedzieć we fraku w pierwszym rzędzie i poderwę się w trakcie końcowych oklasków. Zdrowie, brawo! Zawsze chciałem mieć dziewczynkę. Ten Todd miałby zdradzić ojczyznę. Oskar Todd, który w urodzinowy wieczór swojej córki zaprosił wszystkich na podwórze na sok porzeczkowy, chociaż czasy były ciężkie. W tej chwili była jednak wojna. A major Zerkowicz spodziewał się laurów za aresztowanie Tota. Mieć przypięty order. Mimo to, czy awans nie był jedyną możliwością pozbycia się tego śmiesznego munduru prostego żołnierza? A potem, gdy już obaj będą sami ze swoimi laurami, pojawi się wiadome zdanie. Pali! Nie miałby pan przypadkiem. Nie, nie, nie, nie. Miejsce laurów jest w zupie. Miejsce laurów jest w zupie. Miejsce laurów jest w zupie. Miejsce laurów jest w zupie. Powtarzał mój wujek w drodze do domu, nie podśpiewując przy tym, jak to miał w zwyczaju. Stanął w kolejce po chleb, gdyż miał jeszcze kilka talonów. Ludzie obserwowali go podejrzliwie. Młody mężczyzna. I nie poszedł na front. Dozorca stał i trzymał królika za uszy. W owym czasie króliki były bardzo podobne do ludzi. Sama skóra i kości. Todd trzymał w ręku nóż. Właśnie gdy się zamierzył, by zadać cios... Królik przygląda się zdumiony mojemu wujkowi. Dokładnie tak samo jak dozorca. Todd odstawia królika z powrotem do klatki. Potem chwyta pala za rękaw. Chodź! Podwórze ma uszy. Czuł się jak w czasach, kiedy chodził jeszcze do szkoły. Zakradał się wtedy do piwnicy z ukrytymi w spodniach sprośnymi książkami. To, co teraz chciał powiedzieć dozorcy, rozpalało mu serce tak samo, jak wówczas te niemoralne historie rozpalały jego ciało. Oskar Todd przysłuchiwał się ze spokojem. Wiesz, będzie nas to kosztować głowę. Na końcu korytarza w piwnicy były drzwi, które małego pala, gdy był posyłany po węgiel, napawały panicznym strachem. Czaszka nad skrzyżowanymi piszczelami. W pomieszczeniu z pewnością składowano zwłoki. Dlaczego ciotka Zizu zawsze, gdy odwiedzała matkę, powtarzała: każdy ma swojego trupa w piwnicy. Niektórzy nawet dwa. Każdy zna historię o regałach z książkami, które można rozsunąć, a za nimi kryją się specjalne centra dowodzenia z tajemnymi korytarzami prowadzącymi do nikomu nieznanych składów broni, o schodach, pod którymi gnieżdżą się chorobliwie bladzi dezerterzy, o zielonych twarzach. Sądzę, że pan Weissenburger oczekiwał czegoś podobnego za drzwiami z czaszką. Kiedy zrobiło się jasno, Pal dojrzał na stole pośrodku izby maszynę drukarską z czarną korbą, nie większą od... Zalśniły wałki drukarskie, gdy dozorca unosił lampę. Możesz nią w przeciągu jednej nocy wydrukować tysiące ulotek. Ledwo ją przetransportowaliśmy. Kryjówka została zdemaskowana. Znasz tę historię o przesuwanych regałach na książki, które można rozsunąć, a za nimi kryją się specjalne centra dowodzenia z tajemnymi korytarzami prowadzącymi do nikomu nieznanych składów broni, o schodach, pod którymi gnieżdżą się chorobliwie bladzi dezerterzy, o zielonych twarzach. Wszystko to brednie. To, czego potrzebujesz, to czernidło drukarskie, pleca i papier. A, więc czernidło drukarskie, plecak i papier. Tylko po co plecak? W owych czasach ludzie całymi dniami krążyli po ulicach z plecakami na plecach, by tu dostać funt mąki, tam ździepko masła, tu worek ziemniaków, tam, gdy się miało szczęście, kawałek słoniny. Ciotka Zizu mówiła często: królestwo za kawałek słoniny. Raz usłyszał, śpiewała w łazience: wieprzowina droga, a słoniny brak. Chodźmy do rzeźnika, może da nam znak, że po kości warto stać i co zechce, za to dać, jak lili Marlen, jak lili Marlen, jak lili Marlen, jak lili. Takie piosenki Marlen można było śpiewać co najwyżej w łazience, a najlepiej w ogóle. Śpiewanie ich było tak samo niebezpieczne jak salutowanie w gaciach, jak spóźnienie się na ostateczne zwycięstwo lub jak przenoszenie maszyny drukarskiej w plecaku. Jeszcze tej nocy rozebrali maszynę. Część po części, śruba po śrubie. Im dalej w noc i im więcej części leżało przed nim na dużej płachcie, tym bardziej maszyna drukarska przypominała Palowi orkiestrę. Pojedyncze cylindry, części żeliwne i śruby pasowały do siebie niczym partia trębacza do sekcji rytmicznej, niczym saksofon do trąbki, niczym tercja do seksty, ale także niczym akord septymowy do następującej po nim subdominanty. Mój wujek nucił sobie pod nosem w trakcie pracy i tańczył w piwnicy z każdą częścią, zanim ją zapakował. O poranku zabrał plecak z mieszkania i punktualnie z porannym apelem był już na swoim stanowisku. Ostrożnie odstawił plecak. Bolały go plecy przez korbę, która wrzynała mu się w łopatkę. Teraz między szelkami wyraźnie odznaczała się czarna korba i nie wyglądało to ani na mąkę, ani na boczek. Pal przestawił plecak w kąt, który wydawał mu się ciemniejszy. Potem pod swoje biurko. Wreszcie zdecydował się na szafkę. Do południa wujek wyglądał przez okno. Drzewa mieniły się wszystkimi kolorami. Szpaki pomiędzy samolotami bojowymi odlatywały na południe. O wschodach słońca pozycje dział przeciwlotniczych leżały romantycznie we mgle, a soczyste grona zwisały z winorośli, bo nikt ich nie zebrał. Życie mogłoby być takie piękne. Po wojnie Paul zwałby się w Ameryce po prostu Paul Weisenburger. Wszyscy Amerykanie by się śmiali. Może mógłby spróbować z Paulem White'em. Pasowałoby do garnituru. Paul dla przyjaciół. Samych muzyków. Życie byłoby piękne. Co kazał dozorca? O zmroku miał czekać w bramie pod wskazanym adresem i gdy o pełnej godzinie w domu naprzeciwko zostanie otwarte trzecie okno od prawej na drugim piętrze, powinien przejść przez ulicę i odstawić plecak przy wejściu do domu. Wieczorem nie wiedział już, czy otwarte miało być drugie okno na trzecim piętrze, czy trzecie okno na drugim piętrze? Jak w ogóle liczono piętra? Czy parter też wliczano? A co jeśli dom ma wysoki parter? Albo jeśli to dom jednorodzinny tylko z jednym piętrem? Dotychczas Paul zajmował się głównie nutami i aranżacjami muzycznymi, a nie piętrami. Przy czym wszystko okazało się być prościusieńkie. Jak amen w pacierzu, tak o danej porze otworzyło się trzecie okno od prawej na drugim piętrze. Paul dla pewności rozejrzał się w lewo i w prawo. Zamienił plecaki, a kiedy znowu wyszedł na ulicę, powinien był zauważyć zaparkowany w bocznej ulicy samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn. Nie zauważył go ani drugiego, ani trzeciego, ani nawet czwartego wieczoru, kiedy to z powodu pięknej pogody było jeszcze jasno. Myślę, że Paul Weisenburger w tych dniach był odurzony uczuciem, które w drodze do domu przeżywało całe jego ciało. Można je było wyczuć nawet w zdartych butach. Czasami skakał wzdłuż krawężnika. I to w środku wojny. Być może tego samego uczucia doznawało się, kiedy wybrzmiewały ostatnie dźwięki orkiestry. Mój wujek nie dostrzegł dwóch mężczyzn, którzy go aresztowali. Wrócili z nim do bramy, kleli, że plecaka już nie było. A jakby to była jego wina? Wepchnęli go do auta i zamknęli go na dwie noce i dwa dni w celi, w której siedział sam na sam ze śmierdzącym kiblem. Trzeciego dnia został zabrany do piwnicy na przesłuchanie. Za biurkiem z lampką siedział mężczyzna. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Paul? Tak. Urodzony? Tak. Zamieszkały? Tak. Od? Tak. Matka? Tak. Ojciec? Nie. Aha. Tak, przepraszam. Nic nie szkodzi, no nic nie szkodzi, Weisenburga. Niech pan słucha. Jedyne, czego od pana chcemy, to lista z nazwiskami. I to długa. Ponieważ mój wujek nie potrafił sprostać temu życzeniu, wrócił do celi. Tam czekał na niego talerz zupy, do tego dwie kromki chleba. Krótko po tym znowu. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Paul? Tak. Urodzony? Tak. Zamieszkały? Tak. Od? Tak. Matka? Tak. Ojciec? Nie. Na pytanie o listę nazwisk znowu pojawiło się milczenie. Dni upływały o zupie i chlebie. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Paul? Tak. Urodzony? Tak. Zamieszkały? Tak. Od? Tak. Ta matka? Tak. Ojciec! Nie. Twarz strażnika więziennego stawała się coraz bardziej zatroskana. Jak ten młody mężczyzna może stać w swojej celi i dyrygować zwrócony do okna, jakby tam na ulicy czekał na niego pokój? Czy mamy tu ściągnąć zerkowica? Zerkowic na niego doniósł. Prawdopodobnie zaliczono mu ten czyn do jego świadczeń emerytalnych, o których przełożony z lubością opowiadał. Gdy faktycznie sprowadzono Zerkowica, nie był już majorem. Był kłębkiem nerwów z obitą twarzą i połamanymi palcami. Gdyby pan mógł spojrzeć w oczy tego człowieka, który już nie był człowiekiem, zobaczyłby w nich strach nie przed śmiercią, ale przed tymi kilkoma dniami życia, które mu jeszcze zostały. Ich rufe sie noch einmal! Stelzio! Ruhe! Ruhe! Weiter, weiter! Po tym przesłuchaniu Paul Weisenburger usiadł w celi na ziemi. Jego myśli krążyły w kółko, jak więźniowie, których przez okno mógł widzieć na podwórzu. Był przekonany, że podobnie jak rodzinie trębacza Leona Bismarcka Beiderbecka, uda się mu przedostać przez wielką wodę. Teraz byłby już szczęśliwy na widok Bixa na wielkiej łące po drugiej stronie Jordanu. Poprosiłby, wolno mu było napisać do matki. Długo siedział nad białą kartką, obgryzał ołówek i obracał zdania w swojej głowie. Wreszcie napisał: kochana matko, powodzi mi się dobrze. Nie martw się o mnie, dobrze mnie tu traktują. Twój syn, Paul. Pokój? Oczywiście pokój. To może oznaczać tylko ten pokój. Jak to pokój? Tu nie ma pokoju. W więzieniu panuje wojna. Zerkowic musiał należeć do grupy dozorców. A co się działo z Totem? Kto teraz transportował maszynę drukarską? Kto nanosił na ulotki to magiczne słowo pokój? Dano mojemu wujkowi ostatnią szansę na ostatnim posiedzeniu przed lampą na biurku. Miał podpisać listę z nazwiskami, którą sporządził Oskar Tot. Tot? Wykorzystał swoją ostatnią szansę. Utrzymywał mężczyzna zza lampy, który tego dnia nosił czarne, skórzane rękawiczki. Paul przeleciał wzrokiem po nazwiskach. Nic mu one nie mówiły poza słowami Zerkowic i Tot. Major Zerkowic był na pierwszym miejscu, ale więzień Weisenburger nie potrafił wyciągnąć z tego żadnych wniosków. Pochylił się do przodu, by wziąć do ręki ołówek i po raz pierwszy ujrzał twarz osoby z naprzeciwka. Mała, miękka twarz, na której rysował się strach. Strach, że nie zdoła podporządkować sobie więźnia Weisenburgera. Nigdy mój wujek powoli odsunął z powrotem ołówek i papier. Owa twarz się wykoleiła. Zaczęła się rozkładać na części składowe, poczynając od nosa. Pan Weissenburger przypłacił słońcem przemyślany czyn obydwoma siekaczami. Pal trzymał oba zęby w ustach przez całą drogę powrotną. Zamknięto go w pomieszczeniu piwnicznym bez okien. Paul White, któremu nigdy nie było dane nosić tego nazwiska, opuścił celę, przeszedł przez mury więzienne i spacerował po wielkiej łące, na której zamiast kwiatów rosły nuty. Tłuste, pełne nuty, ćwierć nuty o długich łodygach, filigranowe ósemki, krzewy kolorowych trioli i kwiecia kluczy basowych. Potem przedstawił się wielkiemu trębaczowi Wixowi Belderbeckowi. My name is Paul. Hi, Paul. How are you doing? I'm sorry. Come on. Nobody is perfect. I'm very glad to see you, Bix. Bad times in all Europe, Paul. Yes, bloody bad. Tej nocy wyciągnęli więźniów z cel. Zarkowica musieli nieść na egzekucję. Następnego dnia wróg wyzwolił puste więzienie. Żołnierze z odbezpieczoną bronią przemierzali korytarze. Nagle młody żołnierz zatrzymał się. Mój wujek stał pośrodku izby. Zapomniano o nim. Po wojnie Paul Weissenburger został inżynierem. Budował mosty i przesyłał kartki z Peru i Tanzanii, z Nowej Zelandii i z wyspy Borneo. Zbierałam te pocztówki. Kiedy mój wujek przeszedł na emeryturę, po ponad 40 latach wygrzebał zbiór swoich nut. Była niedziela, gdy wróciłem z wojny. Wszedłem do domu, wyjąłem z szafy mój biały garnitur, do tego czarną koszulę i muszkę. Stanąłem przed lustrem. Nie byłem już tak piękny jak przed wojną. Poza tym garnitur podczas dyrygowania wisiał na mnie jak na wieszaku. I gdy wsmarowywałem sobie brylantynę we włosy, spostrzegłem, że pojawiło się tam kilka siwych włosów. Ale Paul White wciąż był największym dyrygentem jazzowym w Europie. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Wolfganga Schroetera Dyrygent jazzowy. Wystąpili Jadwiga Wianecka, Andrzej Blumenfeld, Adam Pater, Magdalena Celówna, Andrzej Gawroński, Leon Harewicz. Przekład Maciej Ganczar. Muzyka Jacek Mazurkiewicz. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. Bardzo dziękujemy, a za tydzień Wielkanoc i poetyckie słuchowisko w reżyserii Krzysztofa Gosztyły. Pięknych świąt życzymy i do usłyszenia wieczorem w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 2017. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.